is a story about two people that we barely know. They don't know much about themselves, and they don't know where it will go. And there's that strange spark in her deep blue eyes. And there's some feelings that he cannot hide. Cannot hide. Cannot hide. Zapraszamy do reklamy. 5 czerwca. Stadion Wrocław. Dwa najlepsze zespoły rockowe na jednym koncercie. Po raz pierwszy w Polsce Linkin Park i ich gość specjalny Fall Out Boy razem. Bilety na eventim.pl. www.dotknijdźwiękupolskieradio.pl. I still have a dream. Turku, kończ ten mecz! Mama! Niektóre słowa zasługują na pomniki. Nagraj swoje i dotknij ich. www.dotknijdźwiękupolskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 28 maja, jest 21. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Kraków zrezygnował z Igrzysk Olimpijskich, a ile już na nie wydał? Myślę, że wszystkie wydatki zamkną się kwotą pewnie około 10-11 milionów złotych. Tak mówi wiceprezydent miasta. Prezydent Putin deklaruje, Rosja zrezygnuje z przedpłat za gaz, jeśli Ukraina spełni pewne warunki. Za pierwszym razem usłyszał, że jest zdrajcą Polski. Dziś znów spotkał się z młodzieżą. Premier pojechał do Gorzowa drugi raz w ciągu tygodnia. Kraków wycofał się z walki o organizację zimowych Igrzysk Olimpijskich, ale same starania mogą kosztować miasto co najmniej 10 milionów złotych. Imprezy nie będzie, bo mieszkańcy w niedzielnym referendum sportowemu widowisku powiedzieli zdecydowane nie. Wolą metro. Proces zabiegania o Igrzyska był zaplanowany na kilka lat i miał kosztować w sumie 48 milionów złotych. Choć Kraków był w połowie drogi w walce o Igrzyska, nie oznacza to, że wydane zostały 24 miliony złotych, zapewnia wiceprezydent miasta i przewodnicząca Komitetu Kraków 2022 Magdalena Sroka. Myślę, że wszystkie wydatki zamkną się kwotą pewnie około 10-11 milionów złotych. Miasto będzie musiało również rozwiązać umowy z kilkoma firmami, między innymi ze szwajcarską spółką, która przygotowywała wniosek aplikacyjny miasta do MKOL. Nie mamy wpisanych kar umownych, to znaczy kary umowne są wpisane na naszą rzecz. Poseł Ireneusz Raś, szef Sejmowej Komisji Sportu, zapewniał również, że rząd nie będzie wymagał od miasta zwrotu dotacji na działalność komitetu. Ze strony ministerstwa jest też chęć do tego, żeby zamknąć te sprawy bez krzywdy dla miasta. Komitet konkursowy na razie nie został rozwiązany. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia w czerwcu. Na razie wypowiedzenia dostali prawie wszyscy pracownicy komitetu. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Cztery kolejne uczennice uprowadzone w Nigerii przez ugrupowanie Boko Haram uciekły porywaczom. Poinformowały o tym władze stanu Borno. W rękach islamskich ekstremistów nadal jest 219 dziewcząt. W połowie kwietnia walczące o wprowadzenie w Nigerii prawa islamskiego Boko Haram porwało nastolatki z internatu chrześcijańskiej szkoły. W zamian za ich uwolnienie terroryści zażądali zwolnienia swoich towarzyszy więzionych przez władze. Grozili, że w przeciwnym razie sprzedadzą dziewczynki na targu niewolników. Wkrótce po porwaniu ponad 50 uczennicom udało się uciec. Rosja jest gotowa zrezygnować z systemu przedpłat za gaz dla Ukrainy, ale oczywiście stawia warunki. Poinformował o tym w trakcie posiedzenia rządu sam prezydent Władimir Putin. O tym, jakie to warunki, nasz korespondent. Warunki uzgodnione to spłata do 30 maja 2 miliardów dolarów oraz jeszcze 500 milionów do 7 czerwca. Jeśli Ukraina spełni te warunki, Moskwa zrezygnuje z systemu przedpłat. Władimir Putin, zapowiadając takie decyzje, zaznaczył, że jego kraj zachowuje się wobec Ukrainy po przyjacielsku. Pozycja Rosji w stosunku do Ukrainy w kwestii dostaw gazu nie jest tylko partnerska, ale rzekłbym przyjacielska. Do dziś dostarczyliśmy na Ukrainę bezpłatnie więcej gazu niż wynosi roczne wykorzystanie surowca w takim kraju jak Polska. Zgodnie z wcześniejszym scenariuszem, koncern Gazprom od 1 czerwca zamierza dostarczać Ukrainie błękitne paliwo tylko wtedy, gdy otrzyma pieniądze awansem. Jeśli wskazana kwota nie wpłynie na konto Gazpromu do 2 czerwca, następnego dnia Rosja wstrzyma dostawy. W czerwcu dług Ukrainy wobec Gazpromu wyniesie łącznie 5 miliardów 200 milionów dolarów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 17-letnia uczennica z Gorzowa zdania o premierze nie zmieniła i nie przyjęła od niego bukietu kwiatów. Donald Tusk po raz drugi w ciągu tygodnia pojechał do tego miasta, by się spotkać z uczniami drugiego liceum i nawiązał do słów ich koleżanki, która niedawno zarzuciła mu, że udaje patriotę, a jest zdrajcą Polski. Dziś Marysia Sokołowska ze spotkania z premierem też nie była zadowolona. To spotkanie moim zdaniem było sztuczne, gdyż premier miał oczywiście na wszystko odpowiedzi, na wszystkie pytania, choć z góry powiedział, że nie dostał ich wcześniej, żeby się do nich przygotować. A więc udawał, że troszeczkę myśli nad tym, jak ma odpowiedzieć, jak ująć to pytanie. No i chciał mi dać kwiaty na koniec, które otrzymał od uczniów. Oczywiście nie przyjęłam ich, bo jak miałam przyjąć kwiaty ze strony zdrajcy? Ale nie wszyscy uczniowie zgodzili się z koleżanką. Było ciekawie, naprawdę było bardzo ciekawie. Okazało się, że premier jest bardzo sympatycznym człowiekiem i naprawdę miło się z nim rozmawia. Pytania były dość tendencyjne i na wszystko znałem odpowiedzi na te pytania, bo tyle oglądam telewizji, że po prostu znam się na tych tematach. Ale naprawdę było sympatycznie i czujemy się chyba wszyscy docenieni, że w końcu tutaj w Gorzowie się pojawił ktoś tak ważny jak pan premier. Dyrektor szkoły Tomasz Pluta przyznał, że dzisiejsze spotkanie to konsekwencja wydarzeń sprzed tygodnia. Ta taka sytuacja, która wydarzyła się w ubiegłym tygodniu, zaowocowała tym, że następnego dnia w szkole rozpoczęła się dyskusja i przyszli uczniowie do mnie z taką sugestią, że może byśmy coś zrobili, ponieważ albo część z nich stwierdziła, że chciałaby jednak zadać panu premierowi kilka pytań, a nie udało się, a część druga twierdziła, że no, ich poglądy nie pokrywają się z poglądami Marysi. A jak na dzisiejsze zachowanie uczennicy zareagował sam premier? Bardzo krótko. Nie od każdego mężczyzny kobiety kwiaty przyjmują. To był Serwis Trójki. Wiadomości sportowe przygotowała i przedstawi Monika Słukowska. Agnieszka Radwańska i Jerzy Janowicz awansowali do trzeciej rundy French Open. Radwańska w dwóch setach do 3 i do 4 pokonała Czeszkę Karolinę Pliszkową. W drugim secie Polka przegrywała już 2 do 4, ale wygrała 4 kolejne gemy. W trzeciej rundzie rywalką naszej tenisistki będzie Chorwatka Ayla Tomljanović. Radwańska jest w tej chwili najwyżej rozstawioną zawodniczką w turnieju. Z zawodami pożegnały się już Nali i sensacyjnie Serena Williams. Jerzy Janowicz w drugiej rundzie pokonał natomiast pogromcę Michała Przysiężnego, Fina Jarkonimina 7-6, 7-6 i 6-4. Jeszcze bardziej niż zwycięstwo Polaka cieszy chyba jego wreszcie lepsza gra. W kolejnej rundzie Janowicz zagra z Jo Wilfriedem Tsongą. I jeszcze kilka słów o Polakach w deblu na kortach Rolanda Garrosa. Do drugiej rundy awansowała Katarzyna Piter w parze z Oksaną Kałasznikową i Łukasz Kubot grający ze Szwedem Robertem Lindstedtem. Odpadli za to Mariusz Fürstenberg i Marcin Matkowski oraz Klaudia Jansignacik i Ukrainka Maryna Zaniewska. Trwają równolegle mecze 36. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy w grupie mistrzowskiej. Po 35 minutach 0-0 jest w meczach Lecha Poznań z Ruchem Chorzów, Pogoni Szczecin z Legią Warszawa i Zawiszy Bydgoszcz z Górnikiem Zabrze. Lechia Gdańsk przegrywa natomiast 0-1 z Wisłą Kraków. Trwa także spotkanie grupy spadkowej, w którym Widzew Łódź podejmuje Piasta Gliwice. Ten mecz został wczoraj przerwany w 12 minucie z powodu obfitych opadów deszczu. Dziś mamy 45 minutę i Widzew prowadzi 1-0. Stefano Pirazzi wygrał 17 etap Giro d'Italia. Włoch popisał się najlepszym finiszem z 5-osobowej grupy. Różową koszulkę lidera wyścigu utrzymał Kolumbijczyk Quintana. Rafał Majka wciąż jest piąty w klasyfikacji generalnej. Dziś zajął 37 miejsce. Według najnowszych prognoz burze będą jeszcze przechodzić nad Polską i w nocy, i w jutro, przede wszystkim na południu kraju, nad Małopolską i nad Podkarpaciem. Jutro pogodnie tylko na północy i zachodzie, w Augustowie 13 stopni, w Poznaniu, we Wrocławiu i Bydgoszczy 15, w Warszawie i Krakowie 18, w Rzeszowie 23. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, Dariusz Bugarski, witam Państwa. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski Klub Trójki. No dzisiaj nie trudno domyślić się tematu. Będziemy rozmawiali o wyborach do Parlamentu Europejskiego, o ich wynikach i o tym, co dalej. Mniej więcej wiadomo. Bardzo niska frekwencja, w Polsce 23% niecałe chyba, w Unii przeciętnie 44 niecałe. No i tych 100 mandatów zajętych przez eurosceptyków to chyba za mało powiedziane. O tym dzisiaj będziemy rozmawiali z gośćmi, których przedstawię za chwileczkę, ale na początku posłuchajmy korespondencji Beaty Płomeckiej. To na pewno będzie inny Parlament Europejski i na pewno będzie inna Unia. Niektóre media od razu pisały o trzęsieniu ziemi w Europie, ale czy rzeczywiście takie było? Czy to był szok na skalę europejską? Trzęsienie ziemi może i było, ale w krajach, gdzie wygrali eurosceptycy, a i nie we wszystkich. Mówi Michał Łączyński, brukselski korespondent austriackiego dziennika Die Presse. Trudno powiedzieć, że jest wielkie zadowolenie ze względu na te wyniki, ale trzęsienia ziemi i szoku nie ma. Austria była jednym z tych krajów, gdzie eurosceptycy wypadli bardzo dobrze. Ale jeśli spojrzeć szerzej na wyniki wyborów w całej wspólnocie, to politycy ze skrajnej lewicy i skrajnej prawicy oraz przeciwnicy Unii zdobyli w sumie 20% miejsc. Wygrały partie głównego nurtu, chadecy, socjaliści i liberałowie. Wciąż mają 3/4 głosów w Parlamencie Europejskim. Może dlatego nerwowej atmosfery nie ma. Eurosceptycy nie zablokują prac w parlamencie, jeśli główne partie będą działały zgodnie. Dobry wynik przeciwników Unii może się wprawdzie odbić na polityce rządu w krajach, z których pochodzą i nie będzie ona już tak ambitna, ale wciąż mówimy tylko o kilku krajach. Anton LaGuardia z tygodnika The Economist, poproszony o ocenę tego, co się stało, odpowiada. Wielkie zaniepokojenie i niemiła niespodzianka skalą zwycięstwa niektórych eurosceptyków, ale obraz nie jest tak wyraźny, jest bardziej zamazany. W dwóch państwach z grupy tych największych wygrali populiści i eurosceptycy, czyli we Francji i Wielkiej Brytanii, ale z kolei w dwóch innych państwach z tej samej grupy, czyli w Niemczech i we Włoszech, rządzący poradzili sobie dobrze. Zatem europejski projekt nie jest jeszcze martwy. Wszyscy zgodni są co do tego, że wymaga on zmian, ale nie ma zgody, w jaki sposób. I tak to właśnie w Unii Europejskiej wygląda. Nie ma na razie wizji swoich przemian. Być może te wizje nakreśli nowy szef Komisji Europejskiej, o którego toczy się właśnie walka. Chadecy wygrali wybory, więc chadecy teoretycznie powinni obsadzić stanowisko przewodniczącego. A kandydatem chadeków jest Jean-Claude Juncker, który wyjątkowo nie pasuje premierowi Wielkiej Brytanii. Juncker uosabia wszystko, czemu David Cameron się sprzeciwia. Jest wpisany w krajobraz eurokratycznej Brukseli i jest zwolennikiem unijnego federalizmu. David Cameron wie, że nie chce Junckera i mówi, jakiej wizji oczekuje. Unia Europejska nie może wzruszyć ramionami i udawać po tych wyborach, że się nic nie stało. Potrzebujemy przemian. Europa musi skoncentrować się na tym, co ważne. Na wzroście gospodarczym, miejscach pracy nie powinna robić aż tak dużo. Potrzebujemy podejścia, w którym Bruksela nie będzie ingerować we wszystkie sprawy, w których więcej kompetencji zostanie dla państw narodowych. Uważamy, że Unia Europejska powinna angażować się tam, gdzie to konieczne. Coraz więcej takich komentarzy można usłyszeć w Brukseli, że nadszedł czas, by wrócić do pomysłu Europy ojczyzn, by zatrzymać integrację polityczną, by skupić się jedynie na tej gospodarczej. Z Brukseli dla Trójki, Beata Płomecka. Witam naszych gości. Pan Adam Krzemiński, dzień dobry, dziennikarz i publicysta polityki. I pan doktor Melchior Szczepanik, debiutant w Klubie Trójki, prawda? Dobry wieczór. Bardzo tak. Się cieszę. Politolog z Instytutu Spraw Publicznych. Najpierw może opiszmy sytuację. Tych 100 mandatów, to właśnie kto je zdobył? Najpierw poproszę o słowo definiujące. Czy to są eurosceptycy, czy to jest za słabo powiedziane? To strasznie trudno jest określić, ponieważ to jest tak wewnętrznie zróżnicowana grupa. Tam są lewicowcy, tam są skrajni faszyzujący prawicowcy, tam są ludzie, którzy znajdą się obok PiS-ów wśród grupy konserwatystów, ale takich eurosceptyków mamy także poza tą grupą, poza tą setką. Niemniej to jest wciąż duża, duża mniejszość. Tutaj nie nastąpiło jakieś trzęsienie ziemi. Medialnie tak, no bo to głównie we Francji, Wielkiej Brytanii, bo we Francji przegrali goliści i lewicowcy, a więc byli marksiści, powiedzmy, socjaliści. I to jest nowa jakość, o tym też warto porozmawiać, ale tak naprawdę ani nie jest sparaliżowany, nie będzie Parlament Europejski, ani nie pojawiła się jakaś nowa siła, która jest gotowa naprawdę i ma siłę, ma moc zniszczenia konstrukcji unijnej. No tak, ale eurosceptycy to chyba za mało powiedziane. To są właśnie wrogowie Unii bardzo często, prawda? Odgrażają się, że chcą ją rozwalić. To jest taki termin używany do tego, żeby ich jakoś zaszufladkować. Aha. To jest bardzo, bardzo zróżnicowany obóz. Tam są zarówno takie partie, które przeciwstawiają się integracji w ogóle i chciałyby zniszczyć Unię Europejską, ale tam są też takie partie jak brytyjscy konserwatyści, którzy twierdzą, że integracja tak, ale nie taka integracja jak teraz, trzeba ją zmodyfikować. To jest zróżnicowany obóz, tak jak powiedziałem, i ta setka to są ci najbardziej zdecydowani przeciwnicy integracji. Natomiast eurosceptycy w ogóle, to powiedziałbym, jest prawie 200 mandatów. No to jest dużo, prawda? 200 szabel. I oni się mogą dogadać jakoś? No tak, na 750 wojowników. No prawda. Dogadać ale tak się nie mogą w żaden sposób. No, dlatego, że w jaki sposób się dogada Alternatywa dla Niemiec, która jest w tym planie takich eurosceptyków raczej łagodna, dlatego że nawet już w tej chwili nie ma mowy o jakimś postulacie wyrzucenia Grecji siłą ze strefy euro, raczej do zaproszenia jej, żeby sama ustąpiła, to raz. Po drugie, nie są już przeciwnikami euro, a byli na początku powstawania tej partii. Także tej alternatywy dla Niemiec nie mogę postawić tuż obok, nie ja wiem, bo ja wiem, no naszego entuzjasty Hitlera z muszką. Także to jedno z drugim nie da się tego połączyć. Plus lewica jeszcze, która też ma swoich kandydatów, która z prawicą, faszyzującą prawicą w ogóle się nie dogada. Także to nie jest jeden spójny obóz. Beata Płomecka trochę... A proszę bardzo. Ja myślę, że jeszcze dodałbym, że żeby powodować pewne problemy, to te partie nawet szczególnie nie muszą się dogadywać. Wystarczy, że one tworzą pewną obstrukcję. Też trzeba podkreślić. Ale zablokować nie mogą. Zablokować nie mogą, ale ten obóz, który nazwijmy to jest obozem takim konstruktywnym, jest mniejszy, liczy mniej mandatów, czyli wystarczy, żeby kilkudziesięciu posłów z tego obozu z jakiegoś powodu się wyłamało, czy nawet nie głosowało. I wtedy tę większość bezwzględną, którą często trzeba w parlamencie uzyskiwać, już będzie trudniej zbudować. A ten obóz konstruktywny to jak jest zbudowany teraz? Trochę o tym Beata Płomecka mówiła, ale może jeszcze powiedzmy więcej. Jak jest układ sił w Parlamencie Europejskim teraz? To są dwie największe, przede wszystkim dwie największe grupy polityczne, czyli chadecy i socjaldemokraci. Chadecy wciąż są największą grupą, chociaż oni stracili 60 mandatów. Socjaldemokraci stracili minimalnie, bo to 5 mandatów zdaje się. Do tego liberałowie, to już znacznie mniejsza grupa. Oni stracili 20 mandatów, w tej chwili około 60. I też zieloni dosyć często się jednak włączają do tej wielkiej koalicji. Około 50 mandatów mają w parlamencie. Więc to jest dosyć stabilna większość. To jest 65%. Spokojnie mogą te... Ale jeśli pan pyta, jak opisać tę sytuację, to ja bym ją opisał w Parlamencie Europejskim przez przykład niemiecki, a nie polski. To znaczy nie jest tam w parlamencie, nie mamy zimnej wojny domowej dwóch obozów, tylko mamy wielką koalicję. To znaczy między partiami ludowymi, a więc chadeckimi, i socjalistycznymi, czy socjaldemokratycznymi nie toczy się wojna, tylko jest w gruncie rzeczy zrozumienie interesu Unii. Jest różnica w pewnym akcentowaniu pewnych problemów, ale no, przykładem było to, że mieliśmy najpierw chadeckiego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Jerzego Buzka, a potem mieliśmy socjaldemokratycznego Schulza i to przejście było łagodne. Także to jest, Unia Europejska jest w gruncie rzeczy, tak jak nawet w dzisiejszym parlamencie, jest bardziej zharmonizowana, niż by to się wydawało z tych komentarzy. Dziwnie to brzmi. Trzęsieniu ziemi, nie wiem, końcu Unii, bo to też taki słyszeliśmy, że to jeszcze nie jest pogrzeb Unii Europejskiej. Wydaje mi się nawet, że jest paradoksalnie, są zresztą takie komentarze też, że ta sytuacja może, to wyzwanie tych 100 czy nawet 200 posłów może wzmocnić tą wielką koalicję na rzecz modernizacji, reformy wewnętrznej Unii Europejskiej. Właśnie, to może, proszę bardzo. Tak, ja myślę, że jest bardzo ciekawe, jak ta wielka koalicja zareaguje. Czy oni rzeczywiście pomyślą, że to jest dla nich wyzwanie i taki impuls do większej mobilizacji i do takiego do silniejszego starania na rzecz pokazywania tego, dlaczego Unia jest ważna i jakie ona nam korzyści przynosi. Czy też niektóre partie, które działają w łonie tej wielkiej koalicji, czy one zaczną będą się łamać. Tak, czy one zaczną się łamać i czy będą starać się w jakiś sposób te postulaty eurosceptyków wykorzystywać, czy samemu je głosić. I to zresztą trochę widać. To trochę widać, no bo to robi na pewno David Cameron. Ale to też robi premier... Cameron jest w mniejszości. Ale to też robi premier Holandii, który mówi, że musimy się zastanowić nad... Tak, Orban. I premier Holandii mówi, musimy się zastanowić nad tym, czy Unia rzeczywiście musi robić tak wiele. W jakimś sensie to robi też francuska prawica. No, Nicolas Sarkozy ostatnio powiedział, że musimy się zastanowić nad pewną rekonstrukcją strefy Schengen, więc... Krótko mówiąc, przymknąć drzwi dla tak, nas. Tak, tak. Nie jest to tak, że... To trudno znaczy, na razie powiedzieć, żeby ten wzrost sił eurosceptyków zachęcał Wielką Koalicję do silniejszego działania na rzecz integracji. No tak, ale są jeszcze wyzwania zewnętrzne. I ja tutaj widzę pewien przymus reform. To była strefa, to był kryzys euro, który wymuszał pewne mechanizmy integracyjne, łącznie z początkiem uwspólnotowienia długów, z czym Niemcy, z tym sformułowaniem Niemcy się nie godzą, ale faktycznie będą musieli i muszą przejmować odpowiedzialność za ratowanie czy za wspieranie tej Europy, Unii Europejskiej Śródziemnomorskiej, tej południowej. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest postawiona przez polskiego premiera Tuska, Unia Energetyczna. Unia Energetyczna to był pomysł na krótki efekt, bo tu chodziło tylko, tak jak ja zrozumiałem wypowiedź Tuska, że tu chodzi o wspólny zakup ropy i gazu. Ale Unia Energetyczna, jeśli ma być jak gdyby repliką wspólnoty węgla i stali na wiek XXI, to nie jest tylko kwestia zakupu ropy i gazu, tylko to jest takie połączenie polityki energetycznej w różnych krajach unijnych, a więc zmiany energetycznej w Energiewende w Niemczech, odejście od energii atomowej, zaangażowanie się w energię atomową Francuzów, modernizację polskiej energetyki węglowej, a to wszystko jeszcze przy uwzględnieniu polityki klimatycznej. To znaczy jest to wielki projekt stulecia, jeśli on i on jest pospołożony. To jest nieprawda, że Unia wyśmiała, tak jak prawicowe media w Polsce przedstawiają, to, że komisarz wyśmiał pomysł Donalda Tuska. Nieprawda, jest to początek żmudnego procesu dochodzenia do tej Unii Energetycznej. Ale jest jeszcze trzecia Unia. To jest Unia polityki wschodniej. I ta Unia się potwierdziła. To znaczy, myśmy mieli pośrednictwo weimarskie w Kijowie, tych trzech ministrów. My mamy sankcje, które są sankcjami najmniejszego wspólnego mianownika, ale one działają, to znaczy one są na tyle bolesne, że jakby nie było 160 miliardów dolarów wypłynęło z Rosji. To nie jest w kij dmuchał. I mamy ostatecznie jeszcze wyzwanie ukraińskie, to znaczy modernizacja państwa ukraińskiego. To są zewnętrzne czynniki, które wpływają na to, że ta koalicja w Parlamencie Europejskim, chadecko-socjalistyczna, łącznie z liberałami i z zielonymi, będzie miała pełno roboty i to w dobrej wierze, a nie tylko ale jeśli ta koalicja powstanie, no takie też są poglądy, to być może to będzie no, taki unijny pad, dlatego że być może, to może tak być, że będzie to barykada. Ci są przeciwko Unii, ci są za Unią, prawda? I zamiast dyskutować i rozwiązywać europejskie problemy, no to nastąpi właśnie przepychanka na tej osi. Na pewno to będzie ciekawy parlament, bo będzie w nim właśnie więcej dyskusji na ten temat, co nam Unia daje. Mam taką nadzieję, bo oczywiście wymuszą to eurosceptycy. Oni będą bardzo krytyczni, szczególnie na początku, co do Unii Europejskiej. I chyba wymuszą jakąś reakcję ze strony tych głównych partii. No i Wielka Koalicja będzie musiała się trochę postarać i jednak przedstawić te argumenty, dlaczego Unia przynosi nam korzyści. Aha, no dobrze, to myślę, może... że aha. To, o czym mówił pan Adam Krzemiński, to znaczy, że jest wiele wyzwań, które dają taką możliwość do wykazania się i do pokazania, że ta Unia przynosi bardzo konkretne korzyści. I tutaj ta opinia Davida Camerona, która się pojawiła w tym komunikacie z Brukseli, on twierdzi, że Unia jest potrzebna tylko w dziedzinie ekonomicznej. No, tak nie jest. To się tak nie jest. Jeżeli Unia chce cokolwiek znaczyć w świecie, to konieczna jest unia polityczna i konieczna jest wspólna polityka zagraniczna. Ale dodajmy do tego jeszcze jeden element tej układanki. No być może najważniejszy, mam na myśli frekwencję wyborczą, to jest pewien symptom. No, w Polsce 20 parę % zechciało się pofatygować, prawda, uprawnionych. W Unii 43, jakby to porównać z wynikami z 79 roku, to wtedy było 62%. Tak, to znaczy, że to jest niepokojące. Ale ten spadek frekwencji w Europie Zachodniej został zatrzymany. To znaczy, ona nie spada coraz bardziej. U nas troszeczkę wyżej niż w poprzednich wyborach. Ja przegrałem swoją cenę, bo mi się wydawało, że w Polsce będzie koło pod 30%, dlatego że uważałem, że po pierwsze drugie wybory europejskie to było zysk 3%. Tym razem mamy taką euroeuforię. Badania wykazują od 70 do 80% poparcia dla Unii w Polsce. I to jest drugi element. Trzeci element to jest Ukraina, która pokazała, czym jest ta Europa. Wydawało mi się, że to wpłynie na frekwencję. Tak się nie stało. Ta frekwencja jest taka sama, właśnie nawet trochę niższa niż była za drugim razem. Przypuszczam, że gdyby szukać winnego, to jest to jak gdyby charakter naszej klasy politycznej, która nie potrafiła w ogóle w tej kampanii mówić o Europie, tylko mówiono o wewnętrznych sprawach cały czas. Ale to, że to były primaries nasze, to były jak gdyby nasze prawybory przed wyborami w przyszłym roku, to też powinno zwiększyć frekwencję. Jednak nie zwiększyło. Klasa polityczna, no i niestety media, które też nastawione były na takie boksowanie w polityce wewnętrznej, nie pokazując tego kontekstu, że gra toczy się tutaj o większą stawkę. No tak, ale może ludzie, że to jest taki oznaka bardzo głębokiej nieufności do tego, czym jest Unia Europejska. Obojętności. Obojętności. Obojętność, 50% Portugalczyków młodych nie ma pracy, na przykład, prawda? No to może to jest taka kartka, no nie wiem, żółto-czerwona. Czy nie? Ja myślę, że jeszcze tak czynnikiem, który można tutaj wspomnieć, jest jeszcze to, że ta stawka wyborów europejskich może nie jest tak łatwo zrozumiała dla obywateli. W wyborach narodowych głosujemy, to znaczy stawka jest jasna, tak? Wybieramy premiera, który będzie potem kierował rządem, no i ten rząd będzie podejmował najważniejsze decyzje. No tutaj obywatele mogą sobie zadać pytanie, no, na co my właściwie głosujemy, o co chodzi? Moim zdaniem dobry był ten pomysł z kandydatami poszczególnych partii europejskich na przewodniczącego komisji. Bo to jest to pokazuje, że te wybory naprawdę przekładają się na jakieś konkretne decyzje. Nie są to jeszcze wybory prezydenta Europy, ale już są spersonalizowane. Już chodzi o konkretne osoby jako czołowych kandydatów. Może ten sukces tego pomysłu nie był całkowity, bo ci kandydaci nie we wszystkich krajach byli bardzo widoczni. Ale myślę, że to jest taki pierwszy krok i że to jest czynnik, który może zmobilizować. Różnice między nimi nie były jakoś bardzo, bardzo zarysowane. Dlatego myślę, że teraz byłoby jednak ważne, żeby Jean-Claude Juncker został przewodniczącym komisji. Dlaczego? Bo to by pokazywało, że ten kandydat wystawiony przez Europejską Partię. Najsilniejszą, w parlamencie. Że te wybory mają znaczenie. Miało znaczenie. No dobrze, a może z innej strony jednak do tego podejdźmy. To znaczy zastanówmy się, bo myśmy tak przeszli nad tymi eurosceptykami, albo to nawet wrogami Unii, tak bardzo płynnie, no że jest ich tam mało i są skłóceni i właśnie się nie dogadają. Ale może pomyślmy o nich w taki sposób, że oni jednak mają jakąś rację. No pociągnęli za sobą tyle ludzi. Nie można powiedzieć, że to jest po prostu jakaś głupota. I już, że może to jest symptom pewnej unijnej choroby. To jest, ja nie wiem, czy unijne choroby, ale na pewno jest to symptom pewnego tektonicznego przesunięcia użyję tego sformułowania, w społeczeństwie europejskim. To znaczy odchodzi generacja już nie tylko wojenna. Nie wiem, Weizsäcker w Niemczech, który 1 września 1939 roku wkroczył do Polski, a potem był jako żołnierz Wehrmachtu, a potem był prezydentem Republiki Federalnej i odpracowywał przez całą swoją polityczną biografię ten swój grzech w młodości. Ta generacja odchodzi. Natomiast generacja powojenna, rodzona w czasie wojny i tuż po wojnie, która rozumiała przesłanie wojennej rozumiała, czym jest ta Unia, że jest to budowanie nowej, kompletnej jakości w Europie. Ona przestaje, odchodzi na emeryturę i dla młodego pokolenia te wszystkie uzasadnienia nie odgrywają wielkiego, nie mają wielkiego znaczenia. Ani kwestia wojny nie odgrywa znaczenia, ani pojednanie niemiecko-francuskie. Mało tego, nawet ta nasza rewolucja 89 roku też dla tych młodych ludzi nie ma większego znaczenia. Liczy się to, czy mam pracę, tak jak pan mówi, no to... a równocześnie jakie mam szanse awansu we własnym społeczeństwie. A poza tym to nie można zapomnieć również tego, że pewne zdobycze są dla tych młodych 20-30-letnich ludzi czymś oczywistym. To, że nie ma kontroli granicznych, to, że można każdej chwili wyjechać, to, że jest eurowaluta, no, nie u nas, no, ale jednak w tym twardym rdzeniu Europy jest. I to sprawia wrażenie, że są pewne rzeczy dane raz na zawsze, a cała reszta jest do dyspozycji. Ale pan wspomniał... I to jest pewne kompletne złudzenie, dlatego że... Aha. Mówił pan o wojnie, że to już nie działa, to myślenie, tak? To Kohl chyba mówił, że albo będziemy mieli wojnę, albo Unię, tak? No mniej więcej coś takiego mówił. No, być samo... może miał rację. Tylko, że... Teraz... Czyli ja nie widzę, żeby wojna w krajach, które dzisiaj tworzą Unię Europejską, żeby w ogóle była możliwa... Wojna, nawet wojna taka dziwna, jak mamy ją, jaką widzieliśmy na Krymie. To jest niemożliwe, ale rzeczywiście prawda jest taka, że Unia Europejska swój pierwszy impuls brała od pokolenia wojennego, które mówiło nigdy więcej wojny. Chcemy stworzyć nową jakość pod parasolem amerykańskiego, militarnego, ochrony militarnej i zagrożenia ze strony stalinowskiego Związku Radzieckiego. To była konstrukcja powstawania Unii Europejskiej. Ta konstrukcja dzisiaj nie jest przekonująca, nie istnieje. Panie doktorze, ja myślę, że są pewne... Zwróciłbym uwagę na takie dwa aspekty tego problemu. Z jednej strony są te partie, czy poglądy, które one głoszą, i te poglądy możemy uważać często za oburzające. Jakieś takie elementy ksenofobiczne, rasistowskie, czasem odrzucenie demokracji, taki bardzo, bardzo prymitywny populizm. I to jest, to odrzucamy i często mamy tendencję do tego, żeby spychać te partie na margines, trochę je lekceważyć. Ale myślę, że te głosy, które padły, no to jest oznaka pewnego problemu. Mhm. Jaki to jest problem? Na pewno właśnie częściowo wynika z kwestii ekonomicznych. To jest, mam wrażenie, komunikat, który zarówno do władz Unii Europejskiej, jak i do rządów narodowych, że no, źle sobie radzicie z tym kryzysem, tak? No działacie właśnie nieskutecznie. Więc ja myślę, że te kwestie, to oczywiście nie są tylko kwestie ekonomiczne, ale myślę, że one tutaj odgrywają ważną rolę. No właśnie, bo gdyby teraz jeszcze... Aha, proszę bardzo, Przepraszam, ekonomia to jest ważna i jeszcze na to się nakłada kwestia euro, a więc jak gdyby rzekomej niewiarygodności eurowaluty, to jest nieprawdą, dlatego że ta waluta po pierwsze jest mocna, po drugie nikt z tej strefy euro ani nie został wyrzucony, ani nie chciał wyjść, to mimo kryzysu. Ale dodatkowy aspekt, i moim zdaniem dzisiaj jest bardzo ważny, to jest kwestia nie tyle gospodarczej, ale świadomości, powiedziałbym, takiej cywilizacyjnej. My jesteśmy przyzwyczajeni do pewnego obrazu Europy, tak jak powiedziałem, tego powojennego, takiego liberalnego, chadecko-socjaldemokratycznego. Ale jest jeszcze drugi nurt, o którym kompletnie zapomnieliśmy, a którego emanacją jest pani Le Pen. To jest taki prawica, twarda prawica, zakorzeniona gdzieś jeszcze w XIX wieku. To jest we Francji afera Dreyfusa, to jest Alliance Française, to jest Charmeroux, więc ta Francja, której nie chcieliśmy znać, to jest Francja Vichy, to jest przykryta przez kłamstwo historyczne de Gaulle'a, który wmówił Francuzom, że wszyscy byli w rezystancji i u wolnych Francuzów, i połączył jak gdyby lewicową, komunistyczną partyzantkę ze swoim krzyżem lotaryńskim w Londynie. Ale ta druga, France profonde, ta głęboka Francja kościółków prowincjonalnych, Jeanne d'Arc i antysemicka, ksenofobiczna, ona zawsze była. I ona miała w wyborach wewnętrznych we Francji około 20%. Tyle, że w europejskich. Francuzi nie głosowali w wyborach europejskich. na tę formację. Ale tu się nic nowego nie stało. Aha. Ojciec Maryny Le Pen miał dokładnie 20 parę procent i dokładnie tyle samo ma Maryna. Tylko że w tej chwili jest jak gdyby z protestu przeciwko golistom, to jest Sarkozy, i przeciwko socjalistom, Hollande, wyszła ta mroczna, straszna Francja, która jest dla Europy zagrożeniem. To może jeszcze tak zapytam, jeszcze raz właściwie trochę, tylko może poszerzając. To znaczy, być może jest tak, że Unia Europejska, upraszczam teraz, obroniła Europę przed wojną, ale być może nie obroniła ludzi przed, Europejczyków przed kryzysem i przed turbokapitalizmem, prawda, przed korporacjami. Nie dała im bezpieczeństwa. To znaczy, przepraszam, przed i wojną teraz... taką jak w Jugosławii na pewno, ale nie wielką wojną. Jasne, no oczywiście, tak. Dała bezpieczeństwo na tym polu, natomiast tutaj nie, tu jest bezradna. Może nie jest w stanie dać takiego bezpieczeństwa właśnie socjalnego, ekonomicznego. Czy jest? Czy tu zawiodła? Ja myślę, że w jakimś sensie zawiodła, no bo ten kryzys jednak się zdarzył i Unia Europejska nie była w stanie mu przeciwdziałać. Czy była w stanie w bardzo ograniczonym zakresie, ale mi się wydaje, że takim zadaniem dla tych partii proeuropejskich jest właśnie podkreślanie tego, że odpowiedź na wszystkie te problemy, które spowodowały tę eurosceptyczną falę w Unii Europejskiej, że tę odpowiedź może dać tylko Unia Europejska, że tylko współpracując możemy wyjść z kryzysu. Chociażby tylko wspólne działanie i pewne wspólne nadzorowanie budżetów narodowych uchroni nas przed tym, co się stało w Grecji, tak? Czyli przed rządem, który w jakimś sensie oszukiwał i Unię, i własnych obywateli, i skończyło się to kryzysem i wielkim deficytem. Ale Iwan, jedna korekta. Moim zdaniem to nie Unia wygenerowała problemy socjalne, tylko państwo socjalne jest tworem pewnej dużo wcześniejszej filozofii. W Niemczech to się zaczyna od Bismarcka. Opieka właśnie państwowa, która była rzeczywiście już w czasach latach 60. 70. w ramach Unii Europejskiej rozbudowywana tak dalece, że żadna gospodarka nie była w stanie tego udźwignąć. Stąd reformy bolesne Schrödera, akurat socjaldemokraty, Agenda 2010, którą teraz zapowiada Hollande dla Francji, co budzi oczywiście oburzenie, dlatego że to jest demontaż starych przywilejów i stanowych, i socjalnych, które nabudowane zostały przez pokolenia, których dzisiejsza gospodarka nie jest w stanie sfinansować. I ja się zgadzam z tym, że tylko w ramach Unii, czy przebudowy modelu unijnego można sobie dać radę z tymi problemami, a więc znalezienie pracy dla młodej generacji, na milionów młodych Europejczyków. To jest główna sprawa, ale równocześnie nie można wpychać całych społeczeństw w złudzenie, że to stare państwo socjalne da się reaktywować. Panowie, to może teraz tak, jeszcze wróćmy do tego tematu eurosceptyków jako uprawnionego głosu politycznego, tak? Listy, które przychodzą tutaj, chociaż nie jest ich dosyć sporo, albo są w wersji hard, to znaczy nie obrażajcie Korwina, to jest mniej więcej taki przekaz i protestuje, zacytuję, protestuje przeciwko porównywaniu Janusza Korwin-Mikkego z Adolfem Hitlerem. No takie słowa nie padły. Padły słowa o tym, że jakie dokładnie? Nie, przecież zafascynowany, no bo sam mówił, że nie ma dowodu na to, że Hitler wydał rozkaz wymordowania Żydów. Czyli takie nie padły. Oraz w wersji innej nieco, soft, czy jakkolwiek ją nazwiemy, mniej więcej takie. Dopiero w 28 minucie pojawił się problem, czy kwestia eurosceptycyzmu jako pewnego zupełnie, cytuję teraz, zupełnie uprawnionego poglądu politycznego, bo przez pół godziny rozmawialiśmy o sukcesie ugrupowań eurosceptycznych jako o pewnej aberracji, cytuję list. Tymczasem federalizm europejski nie jest żadnym dogmatem, jest koncepcją, przeciwko której można protestować, też głosować. I znaczna część Europejczyków nie zgodziła się w ubiegły weekend na obecny kierunek rozwoju kontynentu. Ot i wszystko, pisze pan Piotr. No to co panowie na to? No właśnie, ja zastanawiam się, czy to rzeczywiście była niezgoda na obecny kierunek rozwoju kontynentu, czy to był bardziej protest przeciwko właśnie złej sytuacji gospodarczej, bezrobociu. W własnym kraju. Tak, tak. Pewnej indolencji rządu, pewnej niemożności rządów, nieumiejętności załatwienia tego problemu. Ja myślę, że podstawy sukcesu eurosceptyków tkwią właśnie w tej kwestii, czyli że to był pewien protest przeciwko obecnej sytuacji. Że to nie był protest przeciwko dalszej integracji, bo myślę, że jednak wiele osób, czy większość społeczeństw popiera te korzyści, które integracja przynosi, tak? Otwarte granice, możliwość podejmowania pracy w innych krajach, możliwość studiowania w innych krajach. Więc tak bym odpowiedział na to pytanie. Ja myślę, że nie ma co rysować na ścianie takiego diabła federalizmu, który ma zniszczyć państwo narodowe i odebrać tożsamość narodową ludom europejskim. Tylko tu chodzi o coś innego. Tu chodzi o tak funkcjonującą wspólnotę europejską, która rzeczywiście jest zdolna podejmować strategiczne decyzje i w globalnej konkurencji XXI wieku, w której Europa będzie coraz bardziej marginalizowana, ta Europa nie zostanie zdegradowana do drugiej ligi globalnej. I tego żadne państwo, nawet najpotężniejsza gospodarka, jak niemiecka, nie jest w stanie temu wyzwaniu sprostać. I teraz problem jest tylko jak utrzymać równowagę między tożsamością, zmieniającą się tożsamością narodową, a narastającą tożsamością europejską, które nie muszą być w konflikcie. One wtedy nie są w konflikcie, jeśli się nie traktuje narodu jako danego raz na zawsze w zapisie biblijnym, niezmiennym od początku do końca świata. Otóż narody mają swoją historię, narody rozwijają się, narody gasną też, narody powstają wcześniej, później. To nie jest wielkość biologiczna, tylko to jest pewna wielkość kulturowa, cywilizacyjna. My natomiast mamy dzisiaj do czynienia rzeczywiście ze swoistą rewolucją kulturalną w Europie, ze zderzeniem dwóch różnych wyobrażeń cywilizacyjnych. No nie przypadkiem jest to, że Marina Le Pen zachwycona jest Putinem, że Pat Buchanan, amerykański kandydat na prezydenta, skrajnie prawicowy, pochwala Putina jako obrońcę wartości chrześcijańskich. No to naprawdę świat staje dęba, jeśli takie konstelacje powstają, a z drugiej strony Europejczycy wybierają Conchita Wurst w Eurosongu. Także rzeczywiście dziwny, to są dziwny zupełnie jest ten świat. Dwa światy. To dlaczego pani Le Pen popiera Putina? Spróbujmy to zrozumieć. No może ta koncepcja narodu, nie, byt narodu, no jest jednak kotwicą na tym zburzonym oceanie. Tu chodzi o autorytarny nacjonalizm. Jest to podziw, jest to petenoskie, jest to tęsknota do autorytarnego władcy, który tupnie i naród w nabożnym skupieniu słucha i wykonuje. To jest ta tęsknota, to jest petenowski świat. I co, nic z tego nacjonalizmu nie wyjdzie ciekawego? Nacjonalizm kiedyś był bardzo twórczym prądem. No dzisiaj nie jest. On może mieć pewną siłę, ale on kulturowo nie ma tej siły, którą miał nacjonalizm w XIX wieku. Aha. On się po pierwsze przez nacjonalizmy i totalitaryzmy XX wieku na tyle wyjałowił, już nie mówię o jego moralnej dyskredytacji, że on może fascynować na krótką metę, ale to nie jest żadna siła kulturowa dzisiaj. Prawda, panie doktorze? Ja myślę, że to, co chyba pokazuje też to głosowanie dosyć znacznej części społeczeństw europejskich na eurosceptyków, to jest fakt, że wiele osób jest przyzwyczajonych, że tą główną areną, na której dzieje się polityka, jest jednak państwo narodowe. I to chyba powinniśmy zaakceptować i pamiętać o tym. Więc to jest też taki impuls do refleksji na ten temat, co Unia powinna robić, bo tutaj powiedziałbym, zgadzam się z Cameronem, że Unia powinna działać przede wszystkim tam, gdzie to jest konieczne. Tych dziedzin jest bardzo wiele, ale myślę, że to jest jednak pewien impuls do refleksji, że gdzie Unia powinna działać, a gdzie może te próby wejścia w Unii Europejskiej w pewne dziedziny może nie wszędzie są uzasadnione, więc myślę, że no nie ma tego złego, co sobie na dobre nie wyszło. No może ten, ta fala eurosceptycyzmu jednak będzie impulsem do pewnej refleksji tych głównych partii, Wielkiej Koalicji i no, może wyjdzie z tego taka ulepszona integracja. No się, to może pozmawiamy. Ale Adam Przemiski, proszę. Jeśli można. Jak pan mówił, to wpadło mi do głowy, że właściwie akurat Brytyjczycy i Polacy powinni być ostatnimi w tej kolejce wśród eurosceptyków, ponieważ akurat my mamy doświadczenie z pewnymi tworami ponadnarodowymi, myślę tutaj o Rzeczpospolitej, obojga, czy trzech, czy pięciu nawet narodów i myślę o brytyjskim Commonwealthie, czy Imperium Brytyjskim, które mamy doświadczenie mocarstwowe, czy paramocarstwowe, które się skończyło. To znaczy, powinniśmy raczej doceniać, wiedzieć, jakie słabości były w naszej historii, to i brytyjskiej, która była bogatsza i potężniejsza, jak i polskiej, i nie zamykać się w państwie narodowym, tylko raczej poprawiać swoją własną historię sprzed kilkuset lat. A jest dokładnie odwrotnie, to znaczy nasi prawicowcy bronią państwa narodowego, a nie sięgają do Rzeczypospolitej jako do pierwszej Rzeczpospolitej, przedzbiorowej, jako do tworu ponadnarodowego, który funkcjonował, ale jednak nie potrafił się obronić wobec wyzwań swojego czasu, myślę o XVIII wieku. To idźmy w tę stronę. Tak, kontynuując tę paralelę II Rzeczpospolitej, można powiedzieć, że... Pierwszej. To tym, co ją zgubiło, było między innymi liberum veto. Czyli jednomyślność. Czyli możliwość zablokowania decyzji przez małą grupę, czy nawet jedną osobę. Od czego odchodzi Unia Europejska. Tak, myślę, że to jest też ważne dla Unii. Tak? Że sytuacja, w której jedno lub kilka państw może zablokować wspólne decyzje, jest groźna. Aha. To może tak. Teraz idźmy w tę stronę, którą panowie właśnie zaproponowali obaj, bo opisaliśmy sytuację, jak sądzę, i teraz trzeba by spróbować pomyśleć o tym, co dalej. Co nas nie zabije, to nas wzmocni, tak? Może w tę stronę. No, jednak to jest wyzwanie, ci eurosceptycy, bądź też nawet wrogowie Unii. Jakkolwiek ich nazwiemy, być może oni się nie dogadają. No, to, że oni są w tak licznym gronie w Parlamencie Europejskim, jest to symptom czegoś. Próbowaliśmy trochę o tym powiedzieć. No dobrze, i teraz, co instytucje unijne są w stanie na to odpowiedzieć? Jak może się Unia rozwijać? Znaczy, na pewno... Ten zarzut takiego monstrum biurokratycznego jest na wyrost. Znaczy biurokracja unijna jest mniejsza niż biurokracja miasta Wiedeń czy miasta Monachium. Niemniej Timothy Gartonasz dzisiaj w Gazecie Wyborczej daje przykład, że no można rzucić jak gdyby Cameronowi pewien prezent w postaci oszczędności w Parlamencie Europejskim, bo on tak nie jeździł między... No myślę, że to jest konieczne, bo tam ileś tam milionów. Jest to oburzające, się, prawda? Znaczy wiadomo skąd to wynikało. No to gdzieś wszystko, ale... tak samo jak nasze liberum veto, miało jakiś rdzeń racjonalny, tylko no, że potem się zmieniło w kulę u nogi, która pociągnęła w przepaść Rzeczpospolitą. I to samo jest tutaj. Prawdopodobnie można wiele rzeczy zracjonalizować. Następnie druga sprawa to jest, musi być taki wypracowany model demokracji w Unii Europejskiej, bezpośredniej, to znaczy i w formie jakichś lokalnych referendów, które nie wyszło w wypadku referendum konstytucyjnego, jak i w formie usprawnienia demokracji przedstawicielskiej, a więc zwiększenie kompetencji Parlamentu Europejskiego, ale tak, żeby on nie stał się z kolei też kamieniem u nogi, jako parlatorium puste, bez racjonalnego decydowania. I równocześnie elementy demokracji opartej na państwie narodowym, bo zgadzam się z tym, że państwo narodowe jest dzisiaj podstawą samoorganizacji społeczeństw, a Unia jest jak gdyby nadwyżką, ale jedno jest uzależnione od drugiego. To nie jest tak, że możemy odrzucić Europę i wrócić do państwa narodowego, bo po prostu historia nas wszystkich przemiele wtedy. Zaprośmy słuchaczy do rozmowy. 7 trójek. naszym studiu są dzisiaj pan Adam Krzemiński z Polityki, pan dr Melchior Szczepanik z Instytutu Spraw Publicznych. Witamy. Pan Mieczysław, dobry wieczór. Witam pana. Czy dobrze mnie słychać? Bardzo. Tak, tak. Dobry wieczór. Powiem tak. Każdy by chciał, żeby Europa była zjednoczona. Żeby była wielka, bogata, piękna, potężna. Ba, każdy by chciał, żeby cały świat był właśnie taki. Problem w tym, że każdy by chciał, żeby to się odbyło na jego warunkach. Według jego interesów i według jego wizji. Na przykład my chcemy, żeby Europa broniła nas przed Rosją. A Austria chce, żeby Europa handlowała z Rosją i się na tym bogaciła. Mundialistyczne sny niejednokrotnie mają przykre konsekwencje. Zbyt duże są różnice, żeby takie projekty się udały. Intencje głównych założycieli Unii Europejskiej nigdy nie były czyste. Na przykład Francja wspierała integrację europejską głównie dlatego, że myślała, że to ona tak naprawdę będzie rządzić całym kontynentem. Niemcy wspierały to między innymi dlatego, że liczyły na to, iż one zdominują kontynent gospodarczo i się na tym wzbogacą. Pozostałe kraje też miały swoje interesy. Społeczeństwa europejskie niejednokrotnie alergicznie reagują na integrację europejską, kiedy przybiera ona realny wymiar. Na przykład napływ imigrantów z Polski do Wielkiej Brytanii, czy dominacja Niemiec alergicznie przyjmowana w Grecji, w Holandii i w wielu innych krajach. Moim zdaniem to jest ostatni Parlament Europejski. Scenariusz na najbliższe 2 lata jest następujący. Najpierw będzie referendum niepodległościowe w Szkocji, które najprawdopodobniej sprawi, iż Szkocja wystąpi z Wielkiej Brytanii, w konsekwencji z Unii Europejskiej. Potem będzie referendum w Anglii, które z całą pewnością zakończy się wystąpieniem tego kraju z Unii, jeżeli jakimś cudem przetrwa Zjednoczone Królestwo, tym bardziej. Następnie najprawdopodobniej dojdzie do wojny domowej we Włoszech. Północ Włoch będzie chciała się odłączyć i prawdopodobnie będzie gotowa walczyć o to i umierać, bo różnice między północą a południem są tam olbrzymie. Południe Włoch zostanie z Unii Europejskiej wyrzucone, ponieważ tam rządzi mafia. Następnie rozpadną się Belgia i Hiszpania, a Unię Europejską dobije właśnie Francja, która nie będzie się chciała podporządkować Niemcom. Aha. No dobrze, dziękuję panu. Nie wiem, czy dobrze, no. ale bardzo panu dziękuję za głos. No, to bardzo ciekawy. To już pan zaglądał do kryształowej kuli. Ja nie mam takiej pewności, że wszystko będzie z całą pewnością. Ja bym jakoś nie chciał za bardzo wchodzić w futurologię, natomiast nawiązując do tego pierwszego elementu wypowiedzi, ja bym powiedział tak, że nie ma w tym nic dziwnego, że zarówno poszczególne osoby, jak i państwa chcą działać w swoim interesie i chcą zapewnić sobie dobrobyt i przewagę nad innymi. Mhm. To jest absolutnie naturalne i Unia Europejska nie ma właściwie tego eliminować. Ona jest pewnym mechanizmem, który ma umożliwić współpracę mimo tych dążeń państw do dominacji nad innymi. Czy tak jak w nowoczesnych, czy postnowoczesnych teoriach zarządzania, taka strategia win-win, tak? Że wszyscy wygrywają. Tak. Ja myślę, że dzięki Unii najczęściej, czy często udaje się doprowadzić do takiej sytuacji, że każdy jest w jakimś sensie zadowolony i unikamy bardzo ostrych konfliktów, więc myślę, że to jest gwarancja przetrwania Unii, bo wszyscy sobie z tego zdają sprawę i chociaż w niektórych sytuacjach możemy oczywiście znaleźć sytuację, gdzie jakieś państwo musi coś poświęcić, ale w wielu innych dziedzinach zyskuje i myślę, że to jest kluczowa gwarancja przetrwania Unii. Ja do drugiego punktu, tak ten scenariusz taki linearny, z całą pewnością. Nie się pan nie czepia, no chodzi o logikę. Nie, ale to ja wiem, ta emfaza też pokazuje pewne emocje, ale również i jak gdyby niechęć do zrelatywizowania własnych może obaw albo nadziei naszego słuchacza. Po pierwsze, nie jest powiedziane, jaki będzie wynik referendum w Szkocji. Po drugie, nie jest powiedziane, jaki będzie wynik referendum w Anglii czy w Wielkiej Brytanii w sprawie w Unii Europejskiej. Prezydent Obama wyraźnie powiedział Brytyjczykom: panowie, nie wyobrażajcie sobie, że wy bez Unii Europejskiej cokolwiek będziecie znaczyć dla nas. Także tutaj jest tyle elementów, że może być zupełnie inaczej niż ta kryształowa kula naszego słuchacza to ujawniała. I wreszcie ostatnia sprawa. Unia Europejska, czy to jest kwestia win-win, czy nie, to jest jak dotąd rzeczywiście wszystkie państwa członkowskie i wszystkie społeczeństwa w tych państwach w jakiejś fazie wygrywały. Czy to poprzez otwarcie granic, czy to przez płatności unijne, transfer finansowy i tak dalej. Ale równocześnie ta Unia jest formą uprzęży nałożonej na państwa narodowe. Z jednej strony po to, żeby ta Europa rzeczywiście razem stawiała czoła to, czym była mowa wcześniej, temu wyzwaniu XXI wieku wobec nowych przestrzeni eurazjatyckich czy Ameryki Południowej i Północnej, a z drugiej strony również po to, żeby nałożyć wędzidła na europejskie nacjonalizmy. Jednym z zadań Unii Europejskiej, to jawnych całkiem, to było po prostu omotanie Niemiec takie, żeby one nie spróbowały po raz kolejny zdominować w sposób wojenny w Europy. Mówi się dzisiaj, że Unia Europejska jest niemiecka. Dobrze, Niemcy korzystają na kryzysie, ale równocześnie Niemcy są płatnikami i Niemcy, nacjonaliści niemieccy jęczą, że oni płacą na leniów i darmozjadów tak. greckich. Uh-huh. To znaczy, to jest sytuacja, ja bym nie powiedział już win-win, tylko taki double bind. My wszyscy jesteśmy ze sobą powiązani, od siebie uzależnieni, w związku z tym żaden z nas nie może swoich nacjonalistycznych szaleństw rozegrać do końca, ale równocześnie każdy z nas może się odwołać do instancji europejskiej jako instancji kontrolnej. I na zakończenie, myśmy mieli reprezentatywne badania, jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej, jakiej Unii Polacy chcą. I odpowiedź była bardzo ciekawa. Chcieliby Unii, w której bezpośrednio będzie wybierany prezydent Europy, chcieliby Unii, w której będzie miała wspólną armię, chcieliby Unii, gdzie będzie wspólna polityka energetyczna, bezpieczeństwa i wschodnia. Oraz chcieliby Unii, w której państwo narodowe miałoby większe prerogatywy, kwadratura koła. No, no ale tak, to tak to się jest, nie da. Ale taka jest ta Unia. No dobrze, no ale to ktoś tutaj się jednak nie załapuje do tej puli korzyści. To znaczy ci młodzi ludzie, którzy nie mają pracy. Tak? I teraz, jeśli da się to jakoś poukładać, być może, jeśli chodzi o pogodzenie interesów narodowych, no to tutaj jest ewidentny problem. Tutaj Unia się nie sprawdza, tak? Albo tak myślą to młodzi ludzie. Jak powiedziałem wcześniej, no, Unia Europejska nie gwarantuje stuprocentowego bezpieczeństwa i to nie jest taki safe, który chroni obywateli Unii Europejskiej przed kryzysami, które jednak cyklicznie się zdarzają. Ale myślę, że ta formuła Unii Europejskiej ułatwia walkę z kryzysem, a także pozwoli zabezpieczyć przed kolejnymi kryzysami. No, chociażby ten cały pakiet legislacyjny dotyczący banków i działalności banków. On tworzy właśnie takie zabezpieczenie przed powtórzeniem się tych negatywnych zjawisk, które do tego kryzysu się przyczyniły. I to mi się wydaje jest główne wyzwanie dla Unii przez najbliższe lata, czyli po prostu skuteczne działanie w takich kwestiach, które mogą się wydawać dosyć przyziemne, czyli pogłębianie rynku wewnętrznego, czyli właśnie tworzenie tego wspólnego rynku energii, zakończenie reformy strefy euro, tak żeby nadać pewien impuls do wzrostu gospodarczego i tak, żeby no właśnie przynajmniej część z tych 50% Hiszpanów z bezrobocia wyciągnąć. To jest pierwsza kwestia i jeszcze krótko myślę, że też jednak większe staranie na rzecz mówienia o tym, jakie konkretne korzyści Unia przynosi. A poza tym nie zapominajmy, że jednym z fundamentów, poza tymi trzema, które wymieniłem, a więc zwycięstwo nad Hitlerem, pojednanie niemiecko-francuskie i ta nasza rewolucja 89 roku, jednym z fundamentów Unii jest chrześcijańska nauka społeczna, w której jest zasada współpomocniczości. To znaczy pomaga się po to, żeby ktoś sam sobie pomógł. To znaczy każde z naszych państw dostaje jakąś pomoc, ale od każdego z nas oczekuje się, że nie tylko komuś pomoże, ale i że sam sobie pomoże. To znaczy, to nie jest róg obfitości, który zarzuca pieniędzmi kraje członkowskie, tylko to jest pewnego rodzaju umowa pomożemy, ale i sami sobie pomóżcie. To znaczy, solidarność wymaga tego, że nie będę tylko oczekiwał pomocy od sąsiada, ale będę również robił wszystko, żeby ta pomoc była skuteczna, żebym ja jej nie zmarnował. I czy te elity polityczne, na koniec jeszcze, elity polityczne Unii w tym nowym parlamencie, no są w stanie podjąć takie wyzwania? No to to się dobrze mówi w studiu, tak? Kiedy no, nie sprawuje się realnej władzy, kiedy się jest połączonym no, sieciami różnych współzależności, no to wtedy jest już gorzej, jak panowie to widzą. Króciuteńko. Miejmy nadzieję, że tak. Ja mam nadzieję, że ten sukces eurosceptyków będzie dla, tak jak już powiedziałem, będzie dla przedstawicieli Wielkiej Koalicji takim impulsem do skutecznej pracy i do takiego zastanowienia się nad tym, jak ulepszać Unię i jak mówić o tym też, jak przekonać obywateli, im pokazać, że coś takiego ma miejsce. Tak? Żeby to nie, żeby trochę wyrwać ich z tej izolacji i z takiego samozadowolenia, które na pewno w tym parlamencie zdominowanym przez euroentuzjastów istniało. Jakkolwiek prawdą jest, że ta klasa polityczna europejska dziś jest słabsza niż była 20 lat temu. To jest kwestia pokoleniowa.